Родных навінаў. Вы застаецеся на хвалях радыё Свабода, працягваем праграму. Якія наступствы будуць мець высновы наконт беларускіх выбараў, зробленыя назіральнікамі АБСЭ? Чаму Ганна Канапацкая стала дэпутатам, а Таццяна Караткевіч не? І якое ўнутрыпалітычнае значэнне будуць мець сёлетнія выбары? Гэтыя тэмы неўзабаве абмяркоўваюць аналітыкі Свабоды. Праз паўгадзіны. Пасля СССР. 25 гадоў незалежнасці. Новы цыкл «Ганны соус». Сёння размова са Станіславам Шушкевічам пра падзеі 1991 году. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар». Якія наступствы будуць мець высновы наконт беларускіх выбараў, зробленыя назіральнікамі АБСЭ? Якімі асаблівасцямі вызначыліся гэтыя выбары? Якое ўнутрыпалітычнае значэнне яны будуць мець? Гэтыя тры пытанні, все звязаныя з выбарамі, якія адбыліся ўчора, сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі – Владзімір Глот, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст. Першае пытанне маё – якія наступствы будуць мець высновы наконт беларускіх выбараў, зробленыя назіральнікамі АБСЭ? Напярэдадні выбараў улады зрабілі шэраг абяцанняў па ўдасканаленні законадаўства і выкананні рэкамендацыяў БДІПЧБСЭ, але ў выніку выканалі іх часткова, але недастаткова поўна. Заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі каардынатар АБСЭ ў Беларусі Херштэт Кент. Паводле яго, Беларусі трэба будзе яшчэ прайсці шлях для выканання дэмакратычных абавязательстваў. Дзесьці мы бачылі прагрэс, а недзе і не. Варта было б выканаць усе свае абяцанні. Мы засмучаныя, бо мы чакалі ўбачыць значна большы прагрэс. І за гэты год можна было змяніць шмат, працягнуў каардынатар АБСЭ. Спадар Кент пералічыў заўвагі, якія агучваліся і раней. У прыватнасці, адсутнасць апазіцыі ў выбарчых камісіях, адсутнасць роўных умоваў для кандыдатаў і шэраг іншых. Прадстаўніца групы міжнародных назіральнікаў Івана Добішева адзначыла на прэсавай канферэнцыі, што ў парламент патрапілі два апазіцыйныя кандыдаты. Аднак, сказала яна, у краіне адсутнічае неабходная для адкрытых дыскусіяў галоснасць. Поўная справаздача місіі назіральнікаў будзе абнародаваная пазней, але выснова відавочная. Выбары не былі дэмакратычнымі, улады выканалі не ўсе свае абавязательствы, прагрэс недастатковы. Але ёсць. Ну і адзначанае абранне двух апазіцыянерак. Напередадні сёлетніх выбараў заходнія прадстаўнікі гаварылі, што яны стануць тэстам для працягу працэсу нармалізацыі адносінаў паміж Беларусю і Захадам. Але, працягваючы метафору, вынікі тэсту можна трактаваць па-рознаму. Калі адлічваць нават не ад ідэалу, а ад стандарту, вынік тэсту адмоўны, стандарт не выкананы. Калі ацэньваць праз параўнанні, то пэўны прагрэс ёсць. І не толькі ў сферы працэдураў, але і вынікаў. Раней у палаце прадстаўнікоў не было ніводнага апазіцыянера, зараз цэлых дзве прадстаўніцы апазіцыі, што і адзначыла спадарэнне Добішева. Няшмат, мягка кажучы, але, скажам, у якім-небудзь азербайджанскім парламенце і таго няма. Што, дарэчы, не перашкаджае яму быць прадстаўленым, скажам, у парламенцкай асамблеі ўсходняга партнерства. Іншымі словамі, заходнія ўрады маюць магчымасць на падставе высноваў назірання АБСЭ праводзіць амаль што любую палітыку. Могуць і не даваць шмат Беларусі, нават прыпыніць ці спыніць працэс нармалізацыі. Іспыт жа не зданы. А могуць і сказаць, што нешта ўсё ж зроблена, што дыялог варта працягваць, каб спрыяць наступным крокам па дэмакратызацыі. Пакуль цяжка сказаць, які выбар зробіць Захад. Я мяркую, што пэўныя крокі насустрач Менску ўсё ж зробленыя будуць. Скажам, прымуць нацыянальны сход у парламенцкую асамблею ўсходняга партнерства, заходнія парламенцкія дэлегацыі будуць часцей наведваць Менск і сустракацца з дэпутатамі палатаў. Шлях, як мы ведаем, ужо адчыніў віцэ-спікер Сейму Польшы, сустрэўшыся з кіраўніком кіраўнікамі нават цяперашняга нацыянальнага сходу. Ну а паўнавартасным парламентам новую беларускую палату прадстаўнікоў і Савет Рэспублікі, зразумела, наўрад ці на захадзе хто будзе лічыць. Ну вось па максімуму здаецца так. А як вы мяркуеце, калегі? Я хацеў бы, калегі, звярнуць найперш вашу ўвагу на прынцыпова розную ацэнку выбараў у Беларусі з боку міжнародных назіральнікаў і арганізатараў выбараў. Глядзіце, што атрымліваецца. Вось Юра Даркахруст распавёў пра рэакцыю АБСЕ. Аднак старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі сёння яшчэ раніцай, калі была невядома рэакцыя АБСЕ, заявіла, што значная частка рэкамендацыі ОБДЗЖ была выканана. У той же час назіральніка ад Бюро дэмакратычных інстытутаў правоў чалавека, гэта структура, якая дзейнічае ў рамках АБСЕ, заяўляюць, што большыня прапановаў, якія вылучаліся да пачатку сёлетняй парламенцкай кампаніі, беларускія ўлады праігнаравалі. Паколькі я ўжо далёка не першы год адсочу выбары ў Беларусі, магу заявіць, рацыю тут маюць прадстаўнікі БДЗЖ. Спадарыня Ярмошына тлумачыць. Не былі выкананыя тыя рэкамендацыі, якія патрабавалі ўнясення змянення ў выбарчае заканадаўства. Маўляў, для гэтага не хапіла часу. Але тут старшыня ЦВК, на мой погляд, хітруе. Прынцыповыя заўвагі з боку БДЗЖ вядомыя ўжо не адзін год. І калі па беларускіх уладаў было жаданне іх рэалізаваць, то можна было б спакойна аформіць змены і дапаўнення праз парламент, не адкладаючы гэтага на няпэўны час. Тым болей, што АБСЕ не вылучае нейкіх абсалютна новых і нечаканых пажаданняў. Кожны раз размова ідзе пра адно і тое ж. Але беларускія ўлада ухіляецца ад іх разгляду, спасылаючыся пазней на тое, што ім нібыта не хапіла часу, каб юрыдычна бездакорна аформіць прапановы. Як мне падаецца, за гэтым хаваецца нежаданне да кардынальных зменаў як у заканадаўстве, так і ў выбарчай практыцы. Думаю, што гэта цудоўна разумеюць і назіральнікі ад ДЗЖ АБСЕ. Таму яшчэ да іх на заключэнне я быў упэўнены ў агульнай ацэнцы імі беларускіх выбараў. Так, заяўлена, што ёсць пэўны прагрэс параўнальна з мінулымі выбарамі, якія праходзілі 4 гады таму. Аднак іх недастаткова, каб прызнаць, што сёлетнія выбары цалкам адпавядалі стандартам АБСЕ. Думаю, афіцыйны Менск ўсё ж хацеў больш лаяльнай ацэнкі. І, мабыць, самае галоўнае вось у гэтай справаздачы гэта тое, што не выконваюцца ранейшыя рэкамендацыі БДЗЖ. Высновы ўкладаюцца ў формулу, пра што і казаў Юры Дракахрус на пачатку перадачы, што галоўнае, што ў гэтай справаздачы зафіксавана, Беларусі яшчэ трэба прайсці даволі вялікі шлях да вольных і дэмакратычных выбараў. Але шчыра кажучы, я не думаю, што гэта справаздача паўплывае на цяперашні трэнд нармалізацыі дачынення ў Беларусі з Захадам. Міжнародная кан'юнктура складаецца на карысць Лукашэнкі, чаму мы пра гэта не адзін раз ужо казалі? Ну, Еўропе сёння не да яго. І я думаю, што Лукашэнка хоча гэтым скарыстацца. Я мяркую, што беларускія ўлады цягам апошніх месяцаў паказалі, што яны, ну, дастаткова віртуозна навучыліся прымаць нейкія перамены выбарчай рэгуляцыі, якія не маюць ніякай палітычнай вагі. Ну, напрыклад, большае забеспячэнне правоў інвалідаў на выбарах. Але некаторыя іншыя вось паляпшэнні, напрыклад, празрыстыя скрыні, якія на некаторых акругах ужо былі ведзены на гэтых выбараў, тут, магчыма, улады, яны зразумеюць, што гэта не зусім так проста, бо вось, напрыклад, гэта прывяло да аднаго з самых вядомых скандалаў на гэтай выбарчай кампаніі, калі на Каліноўскай акрузе адзін з назіральнікаў якраз у праздрыстай скрыні убачыў стос укінутых бюлетэняў і сфатаграфаваў іх так, што было відавочна, што гэтыя бюлетэні немагчыма ўкінуць па аднаму, а як гэта павінны рабіць выбаршчыкі, а яны менавіта былі туды укладзены такім даволі шчыльным стосам. Так што можна меркаваць, што такая нібыта і дробная рэч, як празрыстыя выбарчыя скрыні, гэта не тое, што вельмі лёгка далей пойдзе укараняцца ў беларускіх выбарчых умовах. Але ў цэлым, безумоўна, варта пагадзіцца з першай высновай Юрыя Дракахруста, што агульны вынік тэсту адмоўны. Беларусь не захацела, не пажадала палепшыць выбарчыя рэгуляцыі, палепшыць выбарчую практыку і заканадаўства. Вядома, пэўны прагрэс ёсць, і такое прызнанне пэўнага прагрэсу, яно будзе такім, мне здаецца, агульным рашэннем і захаду, і в пэўным сэнсе задаволіць афіцыйны Мінск, бо захад, я думаю, баіцца ў тым ліку, што калі зусім не прызнаць ніякага прагрэсу, не прызнаць ніякія, ну хаця бы спробы афіцыйнага Мінску нешта палепшыць, то гэта, на думку захада, можа, што называецца, спалохаць афіцыйны Мінск, можа адвернуць яго ад далейшых нейкіх палепшэнняў, а паставіць яго ў такую негатывісцкую пазіцыю, ну, калі вы не прызнаеце нічога, то і фік з вамі, не будзем нічога спрабаваць нават, і на больш, так сказаць, рэзкі негатыўны, скажам, адказ афіцыйнага Мінску гэта можа выклікаць. Таму, мне здаецца, нейкі прагрэс, сапраўды, будзе прызнаны, як і тое, што будзе прызнана, што выбары па-ранейшаму не з'яўляюцца ні свабоднымі, ні дэмакратычнымі. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Нагадаю, перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Владзімір Глот, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст. Владзімір, зараз вашае пытанне. Якімі асаблівасцямі вызначыліся гэтыя выбары? Ну, калі сыходзіць з вынікаў галасавання на выбарах дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў 6-га склікання, то знешне выглядае так. Улады паставіліся да гэтай кампаніі больш памяркоўна, чым раней. Упершыню пасля 2004 года ў парламенце з'явіліся прадстаўнікі дэмакратычнай супольнасці, я б не казаў тут апазіцыя, але менавіта дэмакратычнай супольнасці. Гэта Ганна Канапацка з аб'яднанай грамадзянскай партыі, Алена Анісім з таварыства беларускай мовы. Нагул, калі параўноўваць з папярэдняй парламенцкімі выбарамі, а гэта было 4 гады таму, у 2012 годзе, то палітычная атмасфера знешне змянілася ў лепшы бок. Улады не разганялі пікеты, не разганялі нават невялікія шэсці. І так, яны па-ранейшаму складалі пратаколы, штрафавалі ўдзельнікаў акцыі, але ўсё ж іх не збівалі, як гэта было на папярэдніх выбарах. Болей за тое зафіксаваны прыклад, калі міліцыянта ў Гомельскай вобласці пазбавілі прэміяльных за месяц, паколькі тыя недабразычліва паставіліся да пікетаў пад бел-чырвона-белым сцягам. Ну, гэта наогул такі факт, які ў ранейшых выбарчых кампаніях і згадаць немагчыма. Вось, бадай, усе змяненні да лепша. Усё астатняе засталося альбо на ранейшым роўні, а больш за тое шмат дзе сітуацыя пагоршылася. Сёння я быў раніцай на прэсавай канферэнцыі арганізатараў кампаніі за справядлівыя выбары 2016, і вось нацыянальны каардынатар гэтай кампаніі Валер Ухналёў адзначыў, што ўлады пачалі паводзіць сябе больш нахабна. Ну, вось глядзіце, максімальны склад участковай камісіі 19 сябраў, гэта прыклад з Ухналёва. І звычайна атрымлівалася так, адзін і той жа працоўны калектыў прадстаўлялі 14-15 чалавек, астатніх бралі з нейкай іншай або нават з нейкіх некалькі іншых калектываў. Сёлета зафіксавана шмат прыкладаў, калі участковая камісія фармавалася толькі з сябраў аднаго працоўнага калектыву. Па-ранейшаму апазіцыю пакінулі за бартом выбарчых камісій усіх роўняў, лічбы ўжо не буду прыводзіць, ўжо бясконца раз пра гэта казалі. Хоць фармальна ўлады заяўлялі пра прагрэс у працэдурных момантах, маўляў, фармаванне выбарчых камісій выканкамы сёння рабілі адкрыта, а не таемна, як раней. Ну, аднак, як адзначаюць незалежныя назіральнікі, гэта была выключна фармальная працэдура. Кандыдатам задавалі адно-два пытанні, але адказы на іх не ўплывалі на выбар сябраў камісіі. Дэмакратычных прэтэндэнтаў проста адкідалі, як бы добра яны не адказвалі на гэтае пытанне. Лідія Ярмошына публічна паабяцала, што назіральнікі будуць знаходзіцца не далей за 3 метры да стала, дзе лічацца бюлетэні. Аднак рэальныя падзеі паказалі, што нават такая дыстанцыя не дазволіла шмат дзе пабачыць сапраўдныя вынікі галасавання. Карацей, стутасны змест беларускіх выбараў не змяніўся, яны праходзілі па звычайнаму сцэнару. Первай перамогай для ўлады назваў вынікі фармавання Палаты прадстаўнікоў 6-га склікання старшыня партыі «Справядлівы свет» Сергей Калякін. Сёння на прэсавай канферэнцыі ён сказаў, што партыя ўлады заганяе людзей у цяжкое становішча, і гэта можа ў рэшце рэшт прывесці да грамадзянскай вайны ў Беларусі. А ці пагаджаецеся вы з гэтым меркаваннем, калегі? Ну, умоўна кажучы, калі адразу адказваць на ваше пытанне, Владзімір, то пра пірову перамогу для ўлады, альбо ёсць іншы варыянт пра маральную перамогу для апазіцыі, мы чуем дастаткова доўга, і тут я б не стаў пагаджацца з паважаным Сергеем Калякіным, паколькі не бачу нічога такога, што змінила б і аслабіла б пазіцыі ўлады ў выніку гэтай выбарчай кампаніі. Мне здаецца, якраз я, можа быць, падрыхтаваў гэтыя словы для сваёй тэмы, але думаю, можа і зараз сказаць, што ўлада падзейнічала так, каб нехта не падумаў, што вось у грамадства, у апазіцыі, у незалежных кандыдатаў з'явіўся нейкі шанец, што ўлада аслабла, што яны праявілі слабіну. Тых два умовных апазіцыйных депутаты, якія з'явяцца ў новым складзе палаты прадстаўнікоў, гэта не слабіна, гэта спецаперацыя. І прапускаючы гэтых дваіх, улада тым самым па ўсім астатнім і кандыдатам, і па ўсім астатнім прыкметам дае зразумець, што яна па-ранейшаму дзейнічае дастаткова эфектыўна. Сістэма забеспячэння патрэбных вынікаў галасавання і працуе без бою. Вось менавіта гэтае такое пасланне грамадству, мне здаецца, мела на ўвазе ўся гэта выбарчая кампанія ад пачатку і да канца. Я пагаджуся, што трэба менавіта пачынаць ацэньваць ад самага першага этапу кампаніі, магчыма, там адбылося ўжо самае важнае, менавіта калі нікога з апазіцыі не пусцілі выбарчыя камісіі, участковыя перш за ўсё. Тады ўжо стала зразумела, што ўлада, нягледзячы на нейкія, ну, скажам, спадзяванні ці наіўныя ілюзіі некаторых беларускіх ці заходніх назіральнікаў, правядзе гэтыя выбары як заўсёды. І далей паступовая хада гэтых выбараў, як вы, Владзімир, адзначылі, пераканаўча даказвае, што менавіта такая мэта і стаяла. Паказаць, што не хвалюйцеся і самім сабе, і сваёй ўсёй адміністратыўнай бюракратычнай структуры і наменклатуры, і захаду нічога не змянілася. Мы праводзім выбары, як і раней праводзілі. Ну, а то, што прапусцілі, скажам, два дастаткова апазіцыйных дэпутата, гэта якраз тое, перш за ўсё для захаду, калі вынік менавіта вот такі вельмі выразны, які запамінаецца, які больш вядомы, які сапраўды можа шмат чаго, ну, скажам, пераламіць і даказаць. Менавіта не сама хада правядзення кампаніі, якая ішла некалькі месяцаў, а вось гэты канкрэтны вынік, дзве апазіцыйных дэпутаткі, гэта то, што ўлады будуць даволі актыўна выкарыстоўваць у ўсіх сваіх далейшых дыскусіях, як ўнутры краіны, так і, безумоўна, за межой. І гэта та дробязь, якая б'е шмат іншых момантаў, пра якія вы, Владзімір, ўжо казалі. Ну, я б дадаў да таго, што вы, калегі, сказалі, такое меркаванне, што, ну, сапраўды, так званыя цудоўныя выбары, нечаканыя выбары, яны, прынамсі, вельмі часта адбываюцца з-за таго, што грамадства перажывае пад'ём, а ўлада перажывае крызіс. Ну, гэта амаль ленінская формула. Нізы не хочуць жыць па-старому, верхі не могуць кіраваць па-старому. Наколькі беларускія нізы не хочуць, магчыма, не настолькі і не хочуць. І в этом сэнсе, калі вот этого ціска не было, то зразумела, ўлада магла займацца, так бы мовіць, палітычным дызайнам. І я з вамі згодны, Віталь, што, ну, вот прайшлі дзве апазіцыянеркі. А маглі не прайсці, а маглі не яны прайсці. Пры ўсёй павазе да іх, пры ўсёй павазе да іх выбаршчыкаў, так выглядае, што не яны ўсё ж такі гэтае пытанне вырашалі. Хаця, на мой погляд, некаторыя асаблівасці таго, што атрымалася, сведчыць пра тое, што некія дзіўныя цікавыя працэсы ў беларускай уладзе ўсё ж такі ідуць. Давайце прыгадаем нашы з вамі ўласныя прагнозы. Недавнія. Да не дапусціць Лукашэнка ніводнага чалавека апазіцыянера ў парламент, да не трэба яму гэта. Колькі было гэтых скліканняў, не было там, вот як вы, здаецца, Владзімір, сказалі, з 2004-го, 12 лет не было. І жыў был, і жыв, і жыць будзе. Нет. Не так. Так, можна спрачацца пра персаналіі гэтыя, але, ну, скажам, тая ж Канапацкая, ну, аб'яднаная грамадзянская партыя, ну, яна відавочна апазіцыйная. Это адзін момант. Другі момант, таксама вельмі цікавы, вот некі такі дызайн, як бы, праўладнага блоку. Я нагадаю, у мінулым парламенце было з партыйцаў толькі 5 чалавек, это было 5 камуністаў. Зараз, вот я падлічыў, 18, у 3 разы болей. Вот один, як бы мовіць, сапраўдны апазіцыянер, один ЛДП, 8 уже стало камуністаў, і яшчэ 8 ад таких фантомных партыяў, кшталту патрыятычная партыя, кшталту партыя працы і справедлівасці, але гэтыя людзі не чыновнікі, але гэтыя людзі не проста, так бы мовіць, нічальцы вертыкалі. Это некія вот такія бакавыя людзі, ну, кшталту вот спадара Улаховіча. Дарэчы, ад ЛДП яшчэ адзін кандыдат, ну, гледзячы па ўсім, ён і стане чальцом Савету Рэспублікі, старшыня ліберальнай дэмакратычнай партыі. На мой погляд, это прынамсі азначае, што ва ўладзе спрабуюць эксперыментаваць, спрабуюць разважаць пра тое, што любоў да начальства па пасадзе рэч добрая, а давайте мы паспрабуем какую-то яшчэ на мацаць, можа быць, грамадскую падтрымку. І вот мне здаецца, што вось эта змена з 5 до 18, ну так, в прынцыпе, калі глядзець з пункту гледжання дэмакратычных стандартаў, то, як той казаў, все гэтыя кошкі шэрыя. Але вот калі глядзець пра перспектыву гэтай беларускай палітычнай сістэмы, гэта все, я б сказаў, крыху больш складана. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. І нарэшце вашае пытанне, Віталь, на якое, я так разумею, вы ўжо самі часткова пачалі адказваць, якое внутрыпалітычнае значэнне будуць мець сёлетнія выбары? Так, але ў мяне ёсць яшчэ дастаткова шмат пунктаў, якія, я думаю, нам варта закрануць. Думаю, без перабольшення можна сказаць, што гэтыя выбары сталі пэўным рубіконам, пачаткам нейкай новай палітычнай рэальнасці. Ну, па-першае, пра што мы ўжо сказалі, чыста фармальна, упершыню ад 2004 году у Палаце прадстаўнікоў з'явіцца прадстаўніца апазіцыйнай партыі. Гэта актывістка Аб'яднанай грамадзянскай партыі Ганна Канапацкая. Калі трошкі сказаць пра гэты канкрэтны выпадак, то мне здаецца, зроблена гэта было, я б сказаў, з асаблівым цынізмам. То бок уладам настолькі трэба было апусціць менавіта Таціану Караткевіч, што яны вырашылі аддаць перамогу на яе акрузе іншай апазіцыянерцы. Маўляў, хто такая ваша Караткевіч? Глядзіце, яе нават мала каму вядомая актывістка АГП перамагла. Я мяркую, што гэта езуіцкі адказ тым заходнікам, які занадта настойліва прасілі за Караткевіч за тое, каб яна апынулася ў парламенце. Калі ж казаць пра больш стратэгічны сэнс пропуску ў парламент Канапацкай, то гэта было зроблена відавочна для таго, каб мець свой контраргумент на заявы апазіцыі пра фальсіфікацыю выбараў. Маўляў, глядзіце, якая фальсіфікацыя, калі ў адной акрузе перамагла апазіцыянерка, прайшла ваша прадстаўніца. Ніякіх фальсіфікацій не было і в іншых акругах, вы там проста не перамаглі. Я думаю, ўлада будзе даволі актыўна выкарыстоўваць гэты аргумент і ўнутры палітычным жыцці, і для замежнай палітыкі. Прытым, 2-3 апазіцыйных чалавека, гэта, мне здаецца, максімум, які маглі прапусціць улады. Далей гэта ўжо дастаткова небяспечна. Яны могуць скласці нейкую фракцыю, могуць ствараць больш шума, чым патрэбна. Пры гэтым, вядома, прапусцілі людзей не самых вядомых і не самых зацятых, скажам так. Нават у выпадку з Аленай Анісім прапусцілі яе, як намесніцу старшыні таварыства беларускай мовы, а не прапусцілі старшыню таварыства беларускай мовы Алега Трусава, бо ён больш вядомы, ён былы дэпутат, ён можа прынесці больш турботаў і клопату. Ну і яшчэ адна выснова, пра якую я ўжо казаў, сапраўды ўлады далі зразумець і пераканацца, што дзяржаўная машына, а в нашым выпадку гэта машына забеспячэння патрэбных вынікаў галасавання, па-ранейшаму дзейнічае эфектыўна і без збояў. Каб ніхто не падумаў пра іншае, што нібыта з'явіўся нейкі разлад, што з'явіліся нейкія групоўкі, якія змагаюцца паміж сабой, нейкія кланы. Не, все дзейнічае паводле загадзя запланаванага выніку. Ну і яшчэ адна, мне здаецца, даволі прыкметная выснова. Вось зараз некаторыя апазіцыйныя кандыдаты в сацыяльных сетках даказваюць, што ў іхніх акругах выбары не адбыліся, што прыйшло людзей значна менш патрэбных 50% на выбары. Гэта перш за ўсё гаворка ідзе пра менскія акругі. Але калі гэта так, то што гэта азначае? Сярод іншого, гэта азначае, што апазіцыйная актыўнасць, все гэтыя выступы, заявы, пікеты, все гэтыя дыскусіі на тэлебачанні не ўзбудзілі людзей, не прымусілі іх прыйсці на выбарчыя ўчасткі прагаласаваць за апазіцыянераў. То бок, нават ва ўмовах эканамічнага крызісу, нават ва ўмовах апатыі і незадаволенасці многіх людзей сваім узроўнем жыцця, гэта не прымусіла іх масава прыходзіць на выбары і галасаваць за апазіцыйных кандыдатаў. Гэта таксама варта адзначыць. Учора ўвечары, калі я даведаўся пра вынікі выбараў, я задаў сабе пытанне, чаму Канапацкая, а не Караткевіч, чаму Анісім, а не Трусаў? І знайшоў адказ. Гэтыя людзі не выпадкова патрапілі ў склад парламенту. Гэтыя дзве жанчыны, безумоўна, прытрымліваюцца дэмакратычных поглядаў. Аднак яны нічым не заплямілі сябе ў вачах улады, найперш нейкімі радыкальнымі выказваннямі. Таму іх прапусцілі. Улада добра падрыхтавалася да гэтай выбарчай кампаніі і ўсё разлічыла. Ну, уявіце, дэпутатамі сталі б Караткевіч і Трусаў. І што далей? А далей во што, і спадарыня Таціана, і спадар Алег маглі б рэзка выступіць падчас сесіі супраць улады. Такі паварот падзеяў выключаць абсалютна нельга. І ўлада атрымала б двух вельмі моцных апанентаў у парламенце. А ў Канапацкай Анісім палітычнага мінула амаль няма. Ім трэба яшчэ толькі пачынаць раскручваць сваё імя. А гэта зойме пэўны час. Да таго, што палаця прадстаўнікоў цяпер раскруціцца дастаткова складана, гэта не пачатак 90-х гадоў, калі пасяджэнне Верхоўнага Савету без купюраў паказвала беларускае тэлебачанне. І гэта нават не апошнія прэзідэнцкія выбары, дзе фактычна ўжо ўсе выбарцы ведалі спадарыню Караткевіч. Так што тут улады са свайго пункту згледжання зрабілі ўсё правільна. Яны паказалі захаду, што ў парламенце праз 12 год з'явіліся дэпутаты дэмакратычнай арыентацыі, але гэтыя людзі пакуль уладам нічым сур'ёзным не пагражаюць. Дарэчы, назіральнікі кажуць, што Ганну Канапацкую менавіта прапусцілі ў палату. Яны адсочвалі сітуацыю на дзвюх участках у яе акрузе, і яны заяўляюць, сумленна падліку ласоў на гэтых участках не было. Магчыма, такога справядлівого падліку не было і ва ўсёй акрузе. Дзве жанчыны ад дэмакратычнай лягеру гэта дазвол на вузенькую такую шчылінку. У магчымым разліку праўладных аналітыкаў, што жанчыны стомяцца ваяваць з парламенцкім асяроднем, з большынёй я маю на ўвазе. Дарэчы, уначы падчас тэлефоннай размовы са спадарыня Анісім я запытаўся я пра гэтую версію дзеяння ўлады. Дэпутатка, будзем спадзявацца, што яна ёй і застанецца пасля таго, як будуць падведзены не толькі папярэднія, але і канчатковыя вынікі галасавання, сказала, што гэта не так. Яна сказала мне, што жанчыны не больш лагодныя, а больш настойлівыя, больш перакананыя за мужчын. Жанчыны не адступаюць, яны заўжды дамагаюцца свайго. Вось такі ў яе аптымістычны настрой і, як я зразумеў, жаданне паказаць сябе ў палаце прадстаўнікоў. Як бы там ні было, Алена Анісім і Ганна Канапацкая будуць прадстаўляць у палаце прадстаўнікоў прыхільнікаў дэмакратычных пераменаў, прыхільнікаў беларускамоўнага электарату. І гэта, што б хто не казаў, што перамога апазіцыі. Зразумела, гэта паляпшае дачыненне з Захадам, таму я думаю, што гэта прызначэнне, ну, своеасаблівы рэверанс уладаў на патрабаванні Захаду і спадзяванне, што ад гэтага беларускія ўлады нешта атрымаюць. Я б убачыў пэўную цікавую такую, як бы, аналогію ці тлумачэнне. Вчора Лукашэнка выступаў на выбарчым участку, адказваў на пытанне журналістаў, говорил про американские выборы и сказал, ну да, Клинтон моцная, все. Але американское громадство не соспело для женщины-президента, ну и белорусское тем больше. Але в подтексте, я думаю, думка, белорусское громадство не соспело для женщины-лидера. И два человека, яких пропускают в палату, женщины. То есть я думаю, что тут разлик был и на это. Жанчына не стане нават у перспектыве ў Беларусі лідарам. Што тычыцца вось гэтай такой помсты, я бы сказаў, Караткевіч, а я мяркую, што тут нават размова не толькі і не столькі вось пра гэтыя разлікі, што калі яна там стане, яна штосьці скажа, не павіншавала. Мы памятаем, якая была тады кампанія летась, не павіншавала. Вот Улахович павіншаваў, Гайдукевич павіншаваў, і ўлада ўдзячная. Гэты там, гэты в адной палаце, гэты другі, а гэта не, а ну раз не захацела, вот атрымаеш вот такую сітуацыю, у якой, ну, сапраўды, ёй як бы, яна ўжо, я прачытаў, заявіла, што яна не будзе аспрэчваць, разумела, гэтыя выбары, хаця і, магчыма, мае падставу. Вот як бы паказалі месца, паказалі, як бы, як ўлада гэта ўсё памятае. Ну, і я ўсё ж такі вяртаюся вось да гэтых депутатов от партий, так бы мовить, от фейковых партий, от той же коммунистичной партии. Мне здається, что все ж таки это з'ява цікавая. По сутності, это, зрозуміло, просто такая, як би, розбудова, удокладнення, удосконалення пацёмкінскіх вёсак. Але наша гісторыя, у тым ліку і найноўшая гісторыя, паказвае, што чым сістэма робіцца больш складанай, тым больш у ёй узнікаюць усякага кшталту нечаканасці. У свой час Вячаслав Францавіч Кебіч таксама думаў, што ён будзе так лёгка кіраваць кіраўніком камісіі по барацьбе з карупцыяй дэпутатам Александрам Лукашэнкам. Ну, у яго не ўсё атрымалася, мягка кажучы. Так што я мяркую, што вось этот вот працэс ўсё ж такі з'яўлення ў парламенце нават прадстаўнікоў фэйкавых партыяў, ну, гэта ўсё ж такі хутчэй плюс, чым мінус. Паважаныя слухачы, в эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Владзімір Глот, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Якія наступствы будуць мець высновы наконт беларускіх выбараў, зробленыя назіральнікамі АБСЕ, якімі асаблівасцямі вызначыліся гэтыя выбары і якое ўнутрыпалітычнае значэнне яны будуць мець. Трайны удар кожны дзень в эфіры і на сайце Свабоды. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар».